σου να μια πριγκίπισσα πάνω σε ένα μεγάλο άστρο. Ή μήπως ήμουν εγώ κλεισμένος μέσα σε κάστρο. Τώρα που είσαι σε κάστρο λιβάδια, σε αγκαθού τη μύτη, κι αν το αγκάθι σε πονά, υποσχέσου να το πεις ειλικρινά. Σε άκουσα μέσα από μάτια, σε είδα μέσα από αυτιά. Ξεχνά συνηθίζεις ή μήπως ψηλά σκαρφαλώνεις, κι αν το πέρασμα είναι στενό, μονάχη θα χωράς μονάχος κι εγώ. Τίποτα άμα δε θέλεις, κι αυτό το τραγούδι ποτέ μην τ' ακούσεις. Νότες σε φόρτωσα πολλές, τόσες που σε κανάνε.